राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 19 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम हरी शरणम खास बात है जड़ चेतन का विवेक, जो जड़ता का सर्वथा त्याग होना चाहिए। जड़ता का ग्रहण किससे होता है? एक तो पदार्थ है, एक क्रिया दो, और एक कामना और एक ममता, चार है। तो प्राप्त में ममता न हो और आप अप्राप्त की इच्छा न हो, और पदार्थ और क्रिया इसमें आसक्ति न हो, तो जड़ता संबंध विच्छेद हो जाएगा। जिसमें ममता और कामना ये दो चीज खास है, प्राप्त वस्तु में ममता होती है और अप्राप्त की इच्छा होती है, तो मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हूँ परमात्मा का अंश चेतन, और ये सब है जड़, ये है प्रकृति का अंश। तो जड़ की मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत परमात्मा की है। देखो, एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता है, उसमें तरह तरह की चीजों की जो जरूरत है वो इच्छा है। इच्छा तो मिटती है, आवश्यकता पूरी होती है। इस वजह से अपने आवश्यकता किसी है परमात्मा की है, संसार की इच्छा है। संसार जैसे मिल जाए ये इच्छा, और परमात्मा मिल जाए ये आवश्यकता। तो आवश्यकता तो पूरी होती है, आवश्यकता बाकी नहीं रहती, नहीं तो पूरी होती ही नहीं, और इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा का तो त्याग ही होता है, इच्छा तो तरह तरह पैदा होती है, इच्छा का त्याग है। क्यों इच्छा कोई पूरी होती है कोई नहीं होती पूरी, ये सबका अनुभव है। कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो होने वाली इच्छा पूरी होती है, तो इच्छा न करने से ही वो होगी, और इच्छा करने से ही नहीं होगी। इच्छा करो तो ही हो जाएगी, इच्छा करो तो नहीं होगी, इच्छा नहीं करो तो हो जाएगी, नहीं करो तो नहीं होगी। चारों बातें पूरी इच्छा होने वाली है, उसकी इच्छा करो तो पूरी हो जाएगी। अरे पूरी होने वाली नहीं है, उसकी इच्छा करो वह पूरी नहीं होगी। इस बात से इच्छा का तो त्याग ही करना होता है, आवश्यकता पूरी होती है। तो परमात्मा है वो अपने है, और उसकी आवश्यकता है। संसार अपना नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी से इच्छा होती है। इच्छा का त्याग होता है, कामना कहो, इच्छा कहो, वासना कहो, तृष्णा कहो, आशा कहो, सब एक ही है, थोड़े थोड़े मात्राओं में फर्क है। वासना होती है, भीतर रहती है, दिखती नहीं है, वो वासना होती है। फिर इच्छा हो जाती है, फिर आशा होती है, ये तो पूरी हो गई। फिर कामना होती है, फिर ज्यादा कामना होती है, तृष्णा होती है, ये एक चीज है, मात्रा अलग है। तो संसार की ये इच्छा है, परमात्मा की आवश्यकता। जैसे भोजन की आवश्यकता है और इच्छा की आवश्यकता नहीं, इच्छा है कि दही चाहिए, कि दूध चाहिए, कि मक्खन चाहिए, घी चाहिए, ये इच्छा है। भोजन चाहिए भाई, भोजन होती चीज, चाहे शाक हो, चाहे दाल भात हो, चाहे लड्डू जलेबी हो, चाहे शीरपुरी हो, कुछ भी हो, होती चीज चाहिए। जैसे शरीर में खाना है तो खाना पूर्ति चाहिए, बस वो आवश्यकता है। तो आवश्यकता है परमात्मा की, और इच्छा है संसार की, इच्छा का त्याग हुआ, इच्छा पूर्ति को भी नहीं हुई। आज तक इतिहास में देखो किसी की भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ति होती ही नहीं, इच्छा का त्याग ही होता है और आवश्यकता पूर्ति होती है, नहीं तो वहां बाकी रहती है। तो इच्छा संसार की और आवश्यकता परमात्मा की, तो परमात्मा की पूर्ति होती है। तो बिहार कामान्य सर्वान पुमान से निष्प्रिय, बिहार कामान्य सर्वान पुरुष में निष्प्रिय देव बहुत निरहंकार है, शांति बनी अच्छी। मानो संसार ही तो इच्छा छोड़ दे, परमात्मा की आवश्यकता कर दे, तो वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, इच्छा छूट जाती है, शांति मिल जाती है। बिहार का मान ये सर्वान कामना में त्याग कर दे, स्त्री का त्याग कर दे और ममता का त्याग कर दे और अहंता का त्याग कर दे। ये अहंता अहम है, ये अपने पर रहती है, तो मेरा बोधा वायु खग मनो बुद्धि अहंकार है, बिना प्रतिरोधा अपने अहंकार अपने पर रहते है, जीवात्मा परापर नहीं, जीवा पर साथ में अहंकार दे दिया, अब अहंकार से बंधन हो गया। अपरा प्रगति हो आप, वो परा प्रगति हो आप, अपरा प्रगति हो सौ बनता, अपना प्रति संबंध है। देखो आपका संबंध परमात्मा के साथ है और अपरा का संबंध प्रकृति के साथ है, परमात्मा की दोनों है, अपरा भी परमात्मा की, परा भी परमात्मा की, परा परंपरा चेतन प्रकृति है, अपरा जड़ प्रकृति है। आठ भेद उसने भूमि वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, फालतू भूत प्रति वायु आकाश पास है और मन बुद्धि अहंकार, ये तीन है, आठ आठ भेद अपरा प्रकृति है। जो परा प्रकृति है वो अहंकार को पढ़ लिया, अहंकार को अपना मान लिया और सब संसार के साथ समझ लिया। जैसे शास्त्र में एक लड़की के साथ शादी कर ली तो एक कोई ससुर कोई सासर कोई सहार कोई सराली को कुटुंब के साथ समझ गया, और एक लड़की पर शांत हो जाए जयराम जी सासुर जाए, ऐसे एक अहंकार हो गया, अब दुनिया मात्र का संबंध हो गया और अहंकार तय निर्मल हो निरहंकार, निरंकार आप आप है, आप स्वयं परमात्मा की पराप्रकृति है, पराप्रकृति में अहंकार नहीं है, सत्ता है, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के साथ है। अनंत ब्रह्मांड में भी हमारी कोई चीज नहीं है, क्षण एक तीन मात्र एक तय मात्र एक स्थिति भी संसार हमारी चीज नहीं है, हमारी है ही नहीं, सब प्रकृति प्रकृति का कार्य है, हमारे भगवान, भगवान हमारे एक भगवान हमारे, भगवान के सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है, भगवान के ही, भगवान अपने ममता अपना अपना ममता भगवान के साथ करो और आवश्यकता ही भगवान की है, इच्छा नहीं है, इच्छा संसार की है, आवश्यकता भगवान की है, आवश्यकता पूरी होती जरूर, आवश्यकता संसार की इच्छा छोड़ दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता सत्य पूरी हो जाएगी स्वाभाविक ही, संसार की इच्छा छोड़ दो, संसार की इच्छा मत रखो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ब्याह काम आने सर्वान पुमान निर्ममो निरहंकार अशांति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अगर ब्राह्मी स्थिति है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, कामना में त्याग करने से संसार की कामना छोड़ो और परमात्मा की आवश्यकता पूरी हुई, आवश्यकता पूरी हुई, बस फिर कर देते आवश्यकता पूरी जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे। संसार की कामना है, इच्छा है, ये बाधा है परमात्मा की प्राप्ति में। तो कामना का त्याग कर तो मूर्ति हो जाएगी, परमात्मा को अपना मान लो, भक्ति हो जाएगी। संसार की कामना त्याग तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान को अपना समझ लो, भक्ति हो जाएगी। संसार से मुक्ति भगवान से भक्ति, संसार त्यागने से मुक्ति, भगवान को अपना समझ लो, भक्ति मुक्ति, भक्ति संसार से हो जाए मुक्ति, परमात्मा पकड़ा भक्ति। तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, भक्ति प्रेम प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम, भगवान मीठे लगते अच्छे लगते। वे मिले ना मिले कोई खास बात नहीं है, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे, अपने लगे अपने, क्योंकि भगवान का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश है, हमें ईश्वर हमारे ईश्वर हमारे है। जैसे बोले कहता मेरी माँ है, मेरी माँ जो मेरी माँ है भगवान है, भगवान ईश्वर से भगवान हमारे है, ये संसार हमारा लगता है, यही बता हमारा है नहीं, क्योंकि हरदम नष्ट होता है, तो संसार हरदम नष्ट होता है। माँ के जन्म से वैसे थोड़ी दे माँ शरीर को पा गया, अंदर भर दिया, मोटे हो गए, घटते अंदर, जितना दिन सी गए ना इतना दिन घट गया, इतना कम हो गया, जीने में उतारने कम हो गया, जितने मन समझे बड़ा होता है, बड़ा ही छोटा होता है। जन्म तो जब 80 वर्ष होगा है, 80 वर्ष बाकी है, 5 वर्ष होगा, 75 वर्ष हो गया, 5 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष हो जाना बालक, 5 वर्ष हो गया, तो 5 वर्ष कम हो गया। जो जो बड़ा होता है, जो छोटा होता है, छोटा अभी बाकी थोड़ा गया, बहुत सब बीत गया, जितने वर्ष बीत गए उतने कम हो गए, अब बाकी है जितना है, कम हो गए जो पता है आगे कितना है पता है, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने तो खत्म हो गए, उतना जीवन तो कम हो गया, हो गया सब का, उतना जीवन कम हो गया, उतना जीवन हमारा कम हो गया, जितने वर्ष आ गए 50 वर्ष हो गया, तो उम्र में 50 वर्ष मर गया, 50 वर्ष का हो गया, तो 50 वर्ष तो मर गया, अब आगे ही कितना है पता नहीं, जितना वर्ष आएगा उतना मर गया, उतना तो कम हो ही गया बिल्कुल, उतना पता नहीं है। लोग ऐसे जी रहा है, वास्तव जी रहे मर रहा है, हरदम मर रहा है, हरदम मरते मरते पूरा मर जाएगा, दर्द आज पूरा मर गया था, थोड़ा मरा है, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष है, कोई 20 वर्ष मरा है, जितने वर्ष होगा उतने वर्ष मर गया। अरे भगवान का हो, भगवान के हम है, हम मरते नहीं, हम नहीं मरते, मरता शरीर, हम नहीं मरते, हम तो वही रहते परमात्मा का अंश है। राम मरे तो मैं मरूं, संत कहते राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलर, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, अविनाशी का बच्चा है, परमात्मा का अंश है, मरता नहीं, मर जाता नहीं, मरती है परमात्मा, या प्रगति अपने प्रगति है ना, यह मरती रहती है, हरदम ही हरदम मरती रहती है, अपना परिवर्तन अहंकार से मरती रहती है। अहंकार रहित हो जाए, अपने कामना छोड़ दे, स्नेह छोड़ दे, ममता छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, ये हमारा नहीं है, ये सब पसंदीगा हमारा हमारा हमारी नहीं है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात याद कर लो, पक्की दो बात याद कर लो, मेरा कुछ नहीं संसार में, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे क्या चाहिए, मैं परमात्मा का अंश हूं, देती हूँ, हमारे में कमी है ही नहीं, चाहिए कुछ नहीं और मेरा कुछ है नहीं, उस है नहीं, उसमें चाहिए बस, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा एकदम, मेरा कुछ नहीं, मेरे है भगवान, एक भगवान उसकी आवश्यकता है, वो इच्छा नहीं, वो आवश्यकता, वो जरूरत है, हमारी जरूरत भगवान की है, वो ही मेरा है, मेरी जरूरत भी उसी की है, भगवान मेरा है, आवश्यकता भी उसी की है, संसारी आवश्यकता ही नहीं, संसारी इच्छा होती है, कामना होती है, ये हमारी नहीं है, ये हमारा है ही नहीं, ये कामना है, संसारी कामना होती है, कामना त्याग होती, कामना मिट जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, आवश्यकता परमात्मा की है, वह तो पूरी होगी, पूरी नहीं होगी तो बाकी रहेगी, और जब तक भी हो तो पूरी हो जाएगी, इच्छा है मिटेगी बना, इच्छा रहती नहीं, इच्छा नाशवान है, इच्छा त्याग है, बस कामना है, इच्छा है, पूर्ण हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, आवश्यकता परमात्मा की, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, वो प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति सबको है, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है सब में, शरीर में परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा, वे हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के, भगवान हमारे हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल संसुदासी, भगवान को हो जाए तो आनंद हो जाएगा, आनंद दुख मिट जाएगा, सब था जहां भगवान के हुए दुख गया, दुख संताप जन्म पाप सब मिल जाएगा, हम पापी नहीं है, पापी कोई भी नहीं है, पाप होता है हमारे से नहीं पहुंचता, आप स्वयं भगवान के अंश है, वहां पाप नहीं पहुंचता है, मन बुद्धि में आ जाता है पाप, वहां पहुंचता नहीं, वो शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुमराशि, चेतन है, अमल है, मल मल उसमें नहीं है, शुद्ध है, मान सुमराशि है, सुखी सुख है, दुख है ही नहीं, दुख संसार है उसको अपना मान है और सुख ले, दुख जड़ ये है संसार को अपना मानना और उनसे सुख लेना, फिर दुख से बच ही नहीं सकते किसी तरह से, संसार को अपना मान कर सुख दिया तो दुख ही दुख मिलेगा, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, संसार से सुख न दे, संसार की सेवा करे, जो सामग्री हमारे पास है वो केवल सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं, अब ये कामना है, त्याग है, संसार का त्याग है, सेवा करने के लिए दिया है। सेवा करे कुछ न चाहे तो मुक्ति हो जाए, सेवा में लगा दो, जो चीज प्राप्त हुई है, दान संपत्ति वैभव जमीन जायदाद घर, ये सब सेवा के लिए है, दूसरों के लिए हमारे सुख लेने नहीं, हमारे परमात्मा है, आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा संसार की है, इच्छा मिलती है आवश्यकता पूरी होती है, भगवान हमारे है, हर कुछ की आवश्यकता है, मौज हो गई, आनंद हो गया। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जा कृष्ण मोर मोट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान, क्योंकि ईश्वर अंश दी योजना से ईश्वर अंश है, ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वरी हमारे है और हमारा कोई नहीं है, हमारे हमारे कोई नहीं, मैं तो गिरधर गोपाल एक भगवान हमारे, मेरा भैया निश्चय कर दिया कि एक भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु राम जी हमारे हैं, वो कृष्ण रूप से हो, राम रूप से हो, बरह रूप से होते, मछली रूप से होते, कृष्ण रूप से होते, भगवान अनेक धारे, अनेक रूप धारण करे, ये संसार रूप धारण किया हुआ, ये भगवान है, जो भगवान है संसार रूप धारण किया, मछली का रूप धारण कर ले, कभी कछुआ रूप धारण कर ले, कभी संसार रूप धारण कर ले, भगवान है, भगवान है, पूजने सेवा सेवा सामग्री, सेवा सामग्री है, जो कुछ मिला है, शरीर है और संपत्ति है, घर है, सब सेवा के लिए, सेवा की सामग्री है, ऐसी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओगा, आनंद हो जाए, सेवा सामग्री, सबकी सेवा करो, प्रेम से, आराम से, आनंद से, सेवा सामग्री है, जितनी वस्तु है, जो सामग्री है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, गाना बजाना आता है, व्याख्या देना आता है, जो कुछ आता है, ये सब सेवा के लिए, दूसरों सेवा के लिए, बस अपने लिए, अपने लिए भगवान, अपने भगवान ने भगवान अपने लिए, भगवान हमारे हैं और सब संसार का है, मौज हो जाएगी, संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, भगवान हमें अपना अपने आप को भगवान के शरण हो गए, भगवान को दे दी, ऐसी तो संसार ही संसार हो दे दी, मौज हो गई, क्या बात, चीज अपने लिए नहीं है, अपने भोग के लिए नहीं है, संसार की है, संसार अर्पण करो, स्वयं भगवान का है, भगवान अर्पण हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य भाव शरण हो जाए, हम तो हो गए भगवान के, चीजों की संसार की मुक्ति हो गई, मुक्ति होगी तो भक्ति होगी, संसार की छोड़ी मुक्ति हो गई, अरे भगवान को जाए भक्ति होगी, भगवान अपना ये भक्ति, संसार अपना नहीं है ये मुक्ति, संसार अपना नहीं है ये होगी मुक्ति, भगवान अपना है ये भक्ति, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।